NFB, god morgon. Jag är på flyttfirman. Ja. Hej, jag söker Eva-Britt Strandberg. Vem? Eva-Britt Strandberg. Ja. Skådespelerskan. Precis, jag är ledsen, hur är du? Hon är inte där. Nej. Hej, tack så mycket då. Ja, tack. Hej, hej. Hej.